nasza matka ziemia. Nasza matka ziemia. Nasza matka ziemia. To nasza matka ziemia. Nasza matka ziemia. Nasza matka ziemia. Dniem nie obchodzę urodzin, one mnie nie obchodzą. Nie liczę lat, latam nad liczbami jak samolot. Co? Można spoglądać w chmury, kolor mleczny jest. Jay-Z kupił sobie wielki błękit, kawał nieba. Podziel się kawałem serca, mknę niebo oceanem jak poeta w wierszach. Wyczuwam nie tak, dlatego takt mam taki. Jaki dzień, takie flow, paro moc. Dopiero otwieram spirytystyczny seans, ultrawioletowy promień chytam, wciskam swoje młode zwoje, drzewo życia. Żywica spływa, po korzeniach wlewa się do komórek, które generuje mózgiem łącze. Fakty tylko, z metafizyką za dnia. To jakaś masakra, poczuj człowieku ten wiatr, który podróżuje w kosmos. I zaufaj mi, wiele byś dałby trwać tak jak ja. Oto woda, ziemia, ogień, powietrze. Matka planeta, która wie co to wiedzieć. To jej córka noc i syn dzień. Jestem dzieckiem dnia, z córką rozmawiam przez sen. To nieprawda, że nie umiesz kochać. To nieprawda, że nie umiesz śnić. Śnić, śnić. Prawdą jest, że nie poznasz nigdy prawdy, póki nie nauczysz się z nią żyć. Nocą stąd rozpoczniemy nową pogoń słowną. Podobno noc jest po to, by podobać się aniołom. Oko w oko z nią noc spogląda w niebo, skąd to są te chwile, kiedy czuję uwolnioną wolność mocny. Zażywam życia za życia żywotny. Spadłem z księżyca, ale wracam tam zawsze w nocy. Podpisz się pod tym płaszczak, nie będziesz samotnym tworzywem do przerobienia na serato piksel. Jestem iglak, analogowy sygnał mam i emituję go na wysokich frekwencjach. Tam wskazuje ci mój szyb świadomość. Rydwan na złoconych skrzydłach, zbliżam się do srebrnej tarczy widma. Działa na każdego, namagnetyzowany, tak by działać na twój ezoteryczny stan. Wprowadza równowagę w nas, wyprowadzę was Rydwanem do gwiazd, aby rozlać wielki blask. Bądź mi płatkiem śniegu, miej strukturę. Zmieniaj ją co sekundę w śnieżną burzę. Bądź mi kroplą deszczu, płyń mi brzegiem. A tą tajemną sferę obnażaj w ulewę. Bądź mi lawą, wulkan to za mało. Kruszysz skały, jakby miały symboliczną wartość. Jesteś echem, wiatrem, wiesz, że pragnę bardziej ciebie znać. Nie czekam, proszę śpiesz się. Woda, ziemia, ogień, powietrze. Matka planeta, która wie co to wiedzieć. To jej córka noc i syn dzień. Jestem dzieckiem dnia, z córką rozmawiam przez sen. To nieprawda, że nie umiesz kochać. To nieprawda, że nie umiesz śnić. Śnić. Prawdą jest, że nie poznasz nigdy prawdy, póki nie nauczysz się z nią żyć. Proszę przyjdź. Bezwzględnie patrz mi w słowa, kiedy mówię, jestem zawieszony pomiędzy nimi i lewituję, łączę dwa żywioły w jeden. Mocny strumień, o tym mówię, chrońmy ujęć dobrych źródeł. Mówię, że sami wysychamy bez czystej prawdy. Nazwij to korytem rzeki chorych, nie wstrzesisz, gdy twój chory horyzont zachodzi za wilgotną kotarą kanalików ludzkich oczu ziemskich rzek. To wciąż ciek, wściekam się kurwa na chleb. Kup jeszcze jedno auto, mało masz, a mnie maskę przeciwgazową. Tak przy okazji daj dezodorant do rzęs. Wyjeb, może się mylę. Jestem alergikiem i pylę rymem. Nie rób basenu zwany, choć chloru więcej tam kran ma dozownik. Taki pomysł, kręć butelkę, brat. Segregowanie śmieci nie boli, pałeczki koli. Koncernący skoncentrowany jak obóz więzi naszych ludzi w środku. Tacy próżni jak mi Bóg miły, umie szyby nocne. Niebo daje więcej światła niż te styki ostra i żarówki. Nie daj się im wysysać, wysycha nasza matka o pomoc, błaga tsunami. Trzęsieniami usłysz tornada, rzuca się jak pies z chłami. Czy trzeba ją zalać wodą, by gryźć przestały? Zamawiam kometę, nową planetę, zamawiam konkretnie, pierdolnie. Chociaż już chodzisz po nastawionej bombie. I'm on my way. ziemi.